Hola, boas tardes. Boas tardes, Julio, boas tardes a toda audiencia. Moitas gracias. Bueno, pues eso, estábamos con moitísimas ganas de poder conectar con auditorio. Intentamos chamar a varias persoas, pero bueno, ahora sí que estamos coa persona indicada, posto que ti estás precisamente de presentador do festival. Bueno, a ver, teño un cometido, aparte está repartido entre tres persoas, que son Elena Domínguez, que son Toni Cotado, Manxeu, que empezo agora de aquí a cinco minutillos, volvo a empezar a segunda parte deste acto, que agora está no xusto no descanso. Falanos do acto completo, porque falanos da segunda parte, pues, como sí. Foi a primeira, como foi a terceira, vale. Segunda, como foi a terceira, de todo isto. A todo isto. Falábamos antes con unha entrevista en primicia con María Oceo de que o auditorio está casi a rebosar. Sí, a verdade, agora mesmo se o ves, casi da peniña, pero é que saíron despois de máis dunha hora e media de festival, ou non, máis de dúas horas xa de festival, saíron un momentiño pois a facer un refrixerio, xa sabes, a atender un pouco o corpo, porque estar dúas horas sentado pois tamén cansa. Sí, sí, este descansiño, pois dicirvos que na primeira parte actuaron pois as bandas da Federación, como son Agarimos de Badalona, tamén a invitada a Casa de Galicia de Andorra, a Casa Galega do Hospitalet, o coro Airiños Galegos de Alborada de la Llagosta, o noso amigo e mestre Alfredo González, que ademais interpretou ese himno a Rosalía de Castro, a nosa entidade, sí, que lle fixo por este 30 aniversario, a banda de Toxo Xesta de Barcelona e o Centro Galego de Barcelona, e pechando esta primeira parte, pois o noso grupo, o grupo e a banda de Rosalía de Castro de Cornellá. Xusto aí nada, aí cinco minutinhos que rematou a primeira parte da entrega das medallas e pergameos, pois como a varias entidades colaboradoras, como son a Caixa Galicia, a Caixa Nova e o Banco Pastor, tamén a área de cultura da Diputación de Barcelona, que xa sabedes todos que están pois moi vetellada ás entidades galegas, e tamén pois a un representante do Parlamento de Galicia. Xa vos direi despois todos os nomes completos, pero dicirvos que bueno, foi unha primeira parte pois moi intensa, con moitísimo talento, moitísimo folclore aquí no escenario. E despois pois eso sí, tamén pois pagar un poquinho eses favores, esas axudas de todas as institucións que están detrás. Sí, para rematar agora na segunda parte, pois a Coral Botafumeiro da Sardañola, o grupo da Cova da Serpe tamén de Barcelona, e a nosa Galicia de Mollet do Vallés, que van interpretar tamén pois o mellor do seu folclore, do seu saber facer. Pois para rematar, pois temos ao secretario xeral de Migración, Santiago Camba, que tamén vai recibir unha medalla por parte da Federación, e o noso alcalde, o alcalde de Cornellá, Antonio Balmón, que ademais pois recibirá un agasallo da parte de nosa entidade, a medalla dos 20 anos da Federación, e ao mesmo tempo, pois él quere agasallar a Rosalía neste 30 aniversario da nosa entidade, tamén con as plaquiñas e uns agasallos, tanto o 20 aniversario da Federación como o 30 aniversario da nosa entidade Rosalía de Castro. E para pechar, xa o dixe ti un directo no programa, pois dicirvos que María Doceo pois vai repetir ese fantástico concerto que onte nos puido dar, nos ofreceu a todos en La Llagosta, e que hoxe pois aquí vai, pois como ti dixeches, con unha platea chea de xente, porque sabedes que caben máis de 700 persoas aquí, pois seguramente pois van disfrutar como gozamos todos onte en auditorio de La Llagosta, e que hoxe pois con un público enfervorecido pois seguramente vai ser deleitar. Bueno, pois pues, quedar contenta ela tamén. Terei que pedir permiso para poder entrar, porque seguro que non haberá a sitio de abondo para poder achegarse aí, non? Bueno, ti sempre terás un sitio, verdad, non te preocupes, que tes un sitio de honor, que o noso director do programa de Galicia, pois pues, a verdade que da casa evidentemente ten o seu sitio guardado. No, era unha broviña así entre comiñas, pero por o feito de que bueno, que quero decir que ao estar tan cheo de personal, coido que se sentirá moi arroupada precisamente a nosa esta artista convidada, non? A verdade é que sí, que bueno, xa quedou moi contenta dos agasallos, dos aplausos de toda a xente que pois que lle mercou o seu disco, e ela firmou uno moi atentamente a toda a parroquia galega, os socios, as entidades que se presentaron tanto onte como hoxe aquí. Penso que bueno, a verdade é que está sendo un éxito. Bueno, a Federación, eses 20 anos de celebración están se rematando por todo o alto, que foi do eu e Rosalía, que ainda non o remata hoxe, porque ainda lle quedan varias actividades de cara ao 30 aniversario, pois tamén penso que é un broche, que é unha boa maneira de mesturados con todas as entidades galegas da Federación, pois que pechen desta maneira con tanto público, e sobre todo pois, co socios das outras entidades irmás que están tamén por aquí hoxe arropando. Bueno, con respecto a eso, de ese 30 aniversario, con respecto a todas esas actividades que están previstas, que conviña facer un programa especial, non? Ou por lo menos que alguén de Rosalía de Castro viñera aquí e nos dera pois comprida información, ou por lo menos convidara a todos os socios e a todos os que nos escoitan pois a todos os actos que xa se teñen previsto, porque moitas cousas, moitas fechas, moitas datas xa estarán bastante ben definidas, non? Sí, eu, nos fixemos algúns, como digo os catalanes, algúns sin sentidos de cousas que se teñen programado, pero en realidade conviña facer un polo menos media horiña de información de todo isto, non? Como non, como cando, que diga o director, cando teñades cando acabamos de confirmar unhas datas, porque quedaba pendente, sabes que a nosa presidenta pues está enferma, sí. Ten un problema de saúde bastante grave, sí. Y entón queríamos coordinar con ela, estando ela, a ver se é posible, fechar esas últimas datas que xa tiñamos prácticamente confirmadas, pero que, sí, que más falta ese visto bo de vernos todos e poderlo falar. Sí, pero sí. Penso que a semana que ven sería un bon momento no teu programa, vale. Non na outra, adiantando xa prácticamente pues, as últimas datas de final de ano e algunha sorpresinha que ten que quedar para no que ven, porque pues eso, entre comiñas collemoste pola palabra e agardamos que a vindeira semana teñas un momentiño ou teña alguén un momentiño de vagar para poder facer cumprida información a todos os nosos ouvintes e deixalo aquí escrito precisamente no noso blog, que moitísima xente pois sabemos que se conecta e temos, bueno, falando de enfermidade, precisamente a nosa periodista María Arroyo topase hoxe concretamente cun grepazo algo fora de serie que non pode nin falar. Está no leito intentando recuperarse. Hai que lamentalo desde aquí, pois pues, a animala que se poña ben, a animala tamén para que siga colaborando e facendo parte desta familia que sempre calice en Radio Cornellá para a entidade nosa Rosalía de Castro de Cornellá. Sí, sí. Bueno, simplemente significar que bueno, que gracias por la chamada, que esto xa está a pique de comenzar, xa entra todo o mundo para este final de festa, final de festival. Sí, sí. Así que xa digo, os oyentes incluso teñen a ben a chegarse por aquí, aínda están a tempo, porque claro, entre o que queda e ao concerto de María do Ceo, pois seguro que aínda paga a pena chegarse ata aquí. Claro que pagar así bueno, é unha delicia poder escoitar a María do Ceo en directo. Moi ben. Ademais é unha primicia, posto que ela precisamente non se prodigaba a vir por Cataluña para concertos, pois, ¿no? Sí, é verdade, é un luxo que podamos ter aquí en Cataluña. Moi ben. Bueno, José Carlos, deixote que xa sei que estás, sí, medianamente ocupado e apurado, non? Desexoche que teñas moito éxito tamén precisamente nese traballo, nesa función que che corresponde facer. Moitas gracias por atendernos. Moi ben, pois gracias, Julio, gracias a toda tu audiencia, pues eso, o sea, a mandar, ahí estamos. Continuaremos. Conta para lo que necesites. Moitas gracias. Gracias. Bueno, despedimoste con música que nos ten aquí preparado xa o noso técnico para todos vostedes. máis noticias que nos chegan aquí a nosa redacción. O Consello da Cultura reflexiona sobre as bases de datos e a divulgación da cultura. A memoria digital nos procesos de divulgación cultural desenvolvese ata mañá en Compostela. A importancia das bases de datos a hora de recuperar a memoria como ferramentas para procesos creativos é o eixo do encontro a memoria digital nos procesos de divulgación cultural. O Arquivo da Comunicación do Consello da Cultura celebra hoxe e mañá un encontro no que destacados especialistas nestes campos como Emilio Prado e Francisco Sierra reflexionarán sobre cuestións como a incorporación das novas tecnoloxías ás industrias culturais ou tendencias no consumo cultural da actualidade. Quiosco, 2 puntos, e Escena 50. A presentación do Culturgal protagoniza o boletín de divulgación de Agadic. E o gran evento da cultura galega deste final de ano, co patrocinio da Agadic, Axencia Galega de Industrias Culturais, non é de extrañar que sexa a nova que acapara a portada do último número de Escena, e o boletín de información de Agadic. Canda isto, nesta publicación tamén se recollen os últimos premiados de textos teatrais, as próximas funcións de espectáculos fora de Galicia, e así como as cifras da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Bueno, pois as noticias que nos chegan van acompañadas dun bocadiño de música, posto que así o facemos pouquiño a pouco para todos vostedes. Ben, continuamos nesta segunda oriña para todos vostedes con información. Se diríxos que, ou quizáis hoxe, teremos que rematar un bocadinho antes que outras veces, posto que temos certos compromisos, como xa lles dixen antes, pois queríamos achegarnos ali precisamente ao auditorio, a escoitar, participar con todos os galegos da nosa artista extraordinaria María Doceo. Despois, bueno, pois quizáis o mellor antes das 8 remataremos. Desexamos que, de todas formas, vostedes continúen a vindeira semana conectando con nos, que conectense precisamente a Radio Cornellá para poder escoitar todas as noticias e música, que sempre ten unha selección de música extraordinaria. Bueno, dentro das noticias desta segunda hora e xa casi rematando as que poucas que nos chegan, que nos quedan, dicimoslle que o Consello da Cultura reflexiona sobre as bases de datos e a divulgación da cultura. Unha cousa que xa comentamos aí un momentiño, e despois outra, a Xunta e a Deputación de Lugo recuperan dúas igrexas do Camiño de Inverno. Destinarase a estes fins preto de 300.000 euros. A Capela do Hospital, en Quiroga, e a Igrexa de San Pedro de Alcántara, en Mondoñedo, son dúas das igrexas representativas do Camiño de Inverno. Os dous edificios van a ser rehabilitados por diferentes administracións. A Xunta destinará 85.000 euros a tarefas de recuperación do complexo de Quiroga. Ao mesmo tempo, a Deputación achegará 185.000 euros ás obras do edificio de Mondoñedo para dotalo tanto dun centro contedor para a mostra de fondos e recepción de visitantes como dun centro produtor de contidos e de actividades. A verdade é que estamos cheos de informacións que nos chegan dende Galicia e moitas delas pois relacionadas coa nosa cultura e coa cultura de Portugal, a cultura irmán. A hora da apertura, dicen eles, por exemplo, nesta última, o portugués afianzará a súa presencia en Galicia da man do Instituto Camões. A aposta da comunidade de países de lingua portuguesa por consolidar o idioma de Camões no panorama internacional pode traer mudanzas a Galicia. Por unha banda, é de agardar que vexamos unha maior presencia do portugués no ensino e na investigación, así como unha pegada máis grande da lusofonía a nivel cultural. Pola outra, a nosa cultura vaise promocionar internacionalmente mediante a rede do Instituto Camões. A directora desta entidade, Ana Paula Laboriño, falounos precisamente deste achegamento. Nestes días atrás, pois a presidenta do Instituto Camões visitou o país, é dicir, Galicia, dando os primeiros pasos dunha colaboración que quere favorecer o intercambio cultural das dúas bandas do Miño. Dentro desta visita enmárcase o convenio de colaboración que asinou o Concello da Cultura, o Consello da Cultura Galega, un acordo marco que permitirá dar a coñecer a nosa cultura mediante a rede internacional de centros que o Instituto Camões emprega para promocionar o portugués. Ao mesmo tempo, as dúas entidades organizarán coloquios, encontros, exposicións que dean a coñecer máis polo miúdo a cultura portuguesa en Galicia. Ademais, a presidenta tamén visitou o conselleiro de Educación, don Xesús Vázquez, con quen negociou a posibilidade de asinar futuros acordos para afianzar o portugués. Como lingua estranxeira no sistema educativo de Galicia, é recoñecer de xeito oficial no noso país as actividades de formación permanente do profesorado do Instituto Camões. Dona Ana Paula Laboriño tamén tivo unha entrevista con Salustiano Mato, que é o reitor da Universidade de Vigo, con quen acordou incrementar a presencia do portugués nesta entidade académica. Ademais, un convenio entre a Facultade de Traducción e o Instituto Camões favorecerá o Centro de Linguas da Universidade a nivel internacional. Máis cousas que nos chegan tamén dentro de información que imos recopilando. Martín Xin e Emilio Estevez presentaron en Santiago o seu film sobre o camiño. A Xunta de Galicia achegou 700.000 euros para a realización deste film. Tiñamos unha boa historia universal, tiñamos as estrelas, Emilio Estevez e Martín Xin, e a productora Filmas, para poñer en marcha este proxecto. Así o declarou, dixo Julio Fernández, productor do film, que se estreou a noita do 8 do 11 de 2010, ali en Santiago, no Teatro Principal, precisamente ás 10, non, ás 8 foi a súa proxección. Na rolda de prensa previa a premier, Emilio Estevez, pois director do film, o seu pai Martín Xin, eloxaron a vivencia e emoción do Camiño de Santiago. O filme chegará ás carteleiras o vindeiro día 19 e conta a historia dun oftalmólogo que decide facer o camiño de Santiago logo de descubrir que o seu finado fillo tiña a intención de facelo. Roberto Varela, que é o conselleiro de Cultura, explicou que a implicación da Xunta neste proxecto ascendeu nada menos que a 700.000 euros, repartidos entre o Consorcio Audiovisual de Galicia, o Xacobeo Agadic, a Axencia Galega das Industrias Culturais, e dixo así: é unha gran película do Xacobeo que retratou a espiritualidade do camiño, apuntou o conselleiro na rolda de prensa que comentábamos antes. Emilio Estevez e Martín Sin aproveitaron a temática do film para lembrar e homenaxear as súas orixes galegos. Parece ser que Martín Sin é fillo dun galego. Somos galegos que nunca se foron, chegou a dicir Emilio Estevez a este respecto. Pola súa parte, o coñecido intérprete de filmes como Apocalipsis Now ou o tal Martín Sin lembrou a satisfacción de ver completado este proxecto e da espiritualidade que reflicte. Estevez aproveitou tamén para comentar algunhas das anécdotas da rodaxe, como que Martín Sin levaba a mochila bastante cargada para darlle un maior realismo ao seu papel, ou que lle tivo que pedir que camiñase máis despacio porque moi depresa no traballo. A distribución do film contará con 150 copias nos cinemas españoles a partir do vindeiro día 19 de novembro, despois da premier de hoxe o día 8 en Santiago. O mércores tocou o turno de promocionar o filme en Madrid, estreado no Festival de Cine de Toronto. O filme contará cunha distribución moi pensada para o mercado americano, onde espera ter cabida en salas de cinema, deste xeito contribuir a difundir a imaxe do Camino de Santiago, pois tamén en América. Bueno, deixámoslos con música nosa e rematamos o programa xa agora, porque non poderemos continuar, teñemos o compromiso de asistir a ese festival e outras cousas nos reclaman. Por lo tanto, moitísimas gracias por estar aí, volvan a conectar con nosco, que estaremos a vindeira semana outra vez para todos vostedes. Moitas gracias por a súa audiencia e hasta outro momento. Thank you.